întreprinderile mici. Dacă statul ar susține întreprinderile mici, oamenii care lucrează în aceste întreprinderi s-ar simți mai în siguranță și ar face copii. Asta e logica? Corect. România în direct, de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Jurnal din țara în care populația trebuie să stea de pază la guvern și parlament pentru ca demnitarii să nu fure, să nu mintă ori să-i grațieze pe corupți. După protestele de aseară din mai multe orașe, inclusiv București, Comisia Juridică din Senat a renunțat la grațierea corupților. Votul s-a reluat azi dimineață. Am văzut aseară opinii că se reabilitează corupții și atunci îmi dau seama că e vorba de oameni neinformați sau care poate au tendința și au o plăcere de a fi manipulați. Dar coaliția Traian Băsescu-PSD-ALDE nu a murit și a încercat azi să scape de pușcărie persoanele condamnate pentru abuz în serviciu și conflict de interese, fără succes însă. Numai că aceste instituții au deviat, au ajuns să facă o vânătoare de oameni politici, spre exemplu din finanțarea campaniilor electorale. De asemenea, primarii și-au asmuțit parlamentarii asupra Curții de Conturi pentru că îi verifică prea des. Șeful Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu, este audiat la această oră la Senat. Pe de altă parte, fostul primar al sectorului 2, Neculae Onțanu, și fostul senator UNEPR, Anghel Iordănescu, au fost citați la parchetul general, au fost audiați în dosarul alegerilor prezidențiale din 2009. A fost o cină, am fost invitat personal de domnul Gabriel Oprea. A fost o cină politică sau o cină? A fost o cină amicală, a fost o masă. Prognoza meteo pentru început. Ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara, de astăzi până sâmbătă dimineață la ora 6. Alerta meteo intră în vigoare la ora 16. În această seară și la noapte vor fi ploi torențiale, în special în zonele de deal și de munte, precum și în sud-vestul și centrul țării. Mâine și în noaptea de mâine spre sâmbătă vor fi ploi și vijelii în zonele deluroase și montane, precum și în Oltenia, Transilvania și local în Muntenia. Ascultați știrile Europa FM. Au încercat din nou, nu le-a mers, așa că azi au schimbat votul. Grațierea corupților condamnați pentru mită și trafic de influență a fost respinsă astăzi înainte de prânz în Comisia Juridică a Senatului. Votul s-a reluat la solicitarea PNL și a Uniunii Salvați România și după ce un val de proteste a fost declanșat din nou în mai multe orașe. În Comisia Juridică din Senat se află acum Cristian Citre. Bun găsit! Persoanele condamnate la închisoare cu executare pentru fapte de corupție nu vor mai fi grațiate, au decis azi senatorii juriști. Astfel, la propunerea PNL și USR, amendamentele adoptate ieri, conform cărora cei condamnați pentru dare sau luare de mită, trafic sau cumpărare de influență, au fost supuse din nou votului și au fost respinse. 5 senatori de la PNL, USR și UDMR au votat pentru ca faptele de corupție să nu mai fie grațiate, în vreme ce senatorii PSD și cei ai ALDE s-au abținut. Schimbarea de situație vine după ce atât liderul PSD Liviu Dragnea, cât și premierul Sorin Grindeanu au criticat grațierea persoanelor condamnate pentru corupție și au declarat că nu susțin respectivele propuneri votate ieri de senatorii social-democrați. Tot azi, Comisia Juridică a Senatului a stabilit că nici infracțiunile de abuz în serviciu sau de conflict de interese nu vor fi grațiate. Raportul Comisiei Juridice urmează să intre în plenul Senatului pentru votul final, apoi va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Așadar, Comisia Juridică din Senat a respins azi dimineață propunerea ca persoanele condamnate pentru abuz în serviciu și conflict de interese să fie grațiate. La fel ca ieri, Traian Băsescu a ținut o pledoarie pentru grațierea celor condamnați din aceste cauze. O ascultăm pe Raluca Hatman. Problema abuzului în serviciu a fost tratată abuziv, a declarat fostul președinte Traian Băsescu în fața colegilor senatori. În România avem o aplicare defectuoasă a legii, a adăugat el, amintind de recomandările Comisiei de la Veneția, care spune că abuzul în serviciu trebuie interpretat în sens îngust și aplicat cu un prag înalt. Ulterior, fostul președinte a lansat un atac dur la adresa procurorilor. Aceste instituții au deviat, au ajuns să facă o vânătoare de oameni politici, spre exemplu din finanțare finanțarea campaniilor electorale. Parchetele noastre, când vine vorba de anchetarea finanțării campaniilor, au ca țintă omul politic care a fost finanțat și de aici dosare, când de fapt discutăm despre contravenții. În cele din urmă, pentru grațierea pedepselor pentru abuz în serviciu și conflict de interese, au votat doar 5 senatori de la PSD și ALDE din cei 11 ai Comisiei Juridice a Senatului, număr insuficient pentru ca propunerile să fie adoptate. Guvernul a anunțat că nu susține grațierea pentru niciuna dintre cele două infracțiuni. Înainte ca votul să fie reluat în Comisia Juridică din Senat și să se renunțe la grațierea corupților, ministrul Justiției Tudorel Toader spunea că așteaptă de la colegii din PSD o lege echilibrată care să nu scape corupții de închisoare. Ministerul Justiției nu susține amendamentele aduse proiectului legii grațiere. Sigur că pe parcursul stadiului ăsta legislativ vor mai surveni și de regulă survin multe elemente de noutate. Eu exprim convingerea faptului că finalul va fi cel al unei legi echilibrate, o lege cu limite reduse de pedeapsă, o lege fără faptele de corupție, cea pe care Ministerul Justiției a avizat-o inițial. Ascultăm acum și opinia Procurorului General al României, Augustin Lazar. Un asemenea act normativ ar crea un sentiment de insecuritate în public. Ați văzut că Ministerul Public a susținut acest punct de vedere. Noi avem strategii ale Ministerului Justiției și ale instituțiilor care lucrează în domeniul justiției pentru a combate corupția. Ele pot fi văzute pe site-ul Ministerului Justiției. Sunt pe 5 ani și noi trebuie să ne înscriem pe această direcție a strategiilor cunoscute. Grațierea cu ce ar încurca? Eu vă spun care sunt strategiile noastre, să spună alții de ce ar fi benefică. Și totuși azi dimineață, cu o oră înainte de a schimba votul de ieri, șeful Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, nu dădea semne că ar renunța la grațierea corupților, ba chiar îi transmitea colegului său, premierul Sorin Grindeanu, care nu susținea amendamentele, că nu e treaba guvernului și că de grațiere se ocupa acum Parlamentul. Grațierea nu e în programul de guvernare. E o chestiune care ține de Parlament, de oportunitatea unei politici penale a statului român. Nu face parte din acțiunile guvernului, chiar dacă guvernul a inițiat acest proiect de lege. Nu e o noutate, nu e o variantă românească. Dar vorbim despre două lucruri diferite. Italia, Franța au grațiat fapte de corupție, pedepse pentru fapte de corupție. Nu s-a inflamat lumea. Eu am explicat faptul că avem un procent totuși foarte mic de condamnați pentru corupție. Arată că România nu e o țară coruptă. Șerban Nicolae le-a transmis și un mesaj celor care au ieșit seara trecută în Piața Victoriei pentru a protesta, să nu se lase manipulați. Dacă ar fi vorba de un dialog, le spunem primul rând să nu cadă pradă manipulării. Am văzut aseară opinii că se reabilitează corupții, că sunt amnistiate fapte, că rămân cu banii cei care au furat. E foarte greu să combați niște absurdități. Și atunci îmi dau seama că e vorba de oameni neinformați sau care poate au tendința și au o plăcere de a fi manipulați. Pentru că, aminte, nu poți să discuți de lucruri care nu s-au întâmplat și să spui că așa se întâmplă. Ce nu-i place lui Șerban Nicolae și totuși s-a întâmplat. 1000 de oameni au protestat aseară în Piața Victoriei. Mulți spuneau că frăția Traian Băsescu PSD ALDE pentru salvarea corupților i-a scos în stradă. Mulți dintre cei aflați aseară în Piața Victoriei au continuat să iasă în stradă și în săptămânile în care coaliția PSD-ALDE părea că nu mai au ca prioritate grațierea corupților. Un reportaj de Victor Marin. Dacă vi se pare că ați mai auzit aceste scandări, nu vă înșelați. Lunile au trecut, grațierea corupților a rămas o prioritate pentru politicieni și oarecum normal și scandările, bannerele sau insignele cu hashtag rezist au reapărut la protestul de ieri. Chiar și oamenii sunt cam aceiași. Printre ei, Carmen. Nu sunt de acord cu grațierea și nu sunt de acord ca cei care sunt condamnați pentru corupție, luare de mită, dare de mită să fie grațiați. De ce credeți că merg mai departe cu planurile lor? Nu știu, asta ne întrebăm și noi. Adică e ca și când nici n-ar fi pentru ei, opinia poporului, faptul că au ieșit atât de mulți oameni în stradă și tocmai de aceea am ieșit din nou. Și în tocmai ca în iarnă, Carmen a venit la protest cu câinele. Știți legendele de la protestele inițiale? Da. Nici atunci nu am primit nimic și nici acum. Cum se numește? Mira. Și e? Maidaneză. Nici Ana nu a primit vreun ban de la Soros, deși în iarnă, ca și acum, a venit la proteste cu copilul în brațe. Chiar dacă au renunțat, atunci era normal să încerce din nou. De ce ați ieșit cu copilul? Pentru că n-am cu cine să o las. În fine, am stat de vorbă și cu Dan, unul dintre veteranii protestului, care spune că se aștepta la o nouă tentativă de grațiere. Asta e ziua 93, am venit în jur de 70. Am câte o oră jumate, două, alte dăți a fost poate 3 ore, dar a fost o medie de 2 ore. Și am venit seara, între 8 și 10 seara, cam asta a fost. Timpul meu liber a fost aici, deci am ieșit pentru că vreau o Românie curată, pentru că nu vreau eu să plec din țară, că vor ei, va fi ori ei, ori noi. Sute de oameni s-au adunat aseară și în piețele centrale din alte câteva orașe, cu amănunte Valentin Chisoceanu. La Cluj-Napoca, aproape 100 de oameni au ieșit în Piața Unirii cu un banner pe care scria 27 de ani de corupție, cât mai rezistăm. Uniți, salvăm toată România! Și în Piața Mare din Sibiu s-au strâns în jur de 30 de oameni care au scris cu litere foarte mari pe asfalt, rezist. Iar la Brașov, 30 de persoane au protestat în fața prefecturii și au purtat banderole cu rezist. La Iași au fost 20 de persoane în stradă. În momentul în care dai o lege a grațierii de felul acesta, pur și simplu destabilizează statul, adică nu mai există nicio regulă, nu? Putem fura toți, nu? 15 protestatari au manifestat și la Galați. Sunt dintre cei care au ieșit primii în stradă și la sfârșitul lunii ianuarie, când guvernul a adoptat controversata ordonanță 13 și în fața prefecturii Constanța s-a scandat demisia PSD și PMP, aceeași mizerie. Protestatarii constanțeni au avut și mesaje precum hoții grațiază hoți și pentru penali nu e loc în Parlament. Ascultați știrile Europa FM. În acest timp, cu ce se ocupă liberalii, mai exact doamnele de la vârful PNL, un nou atac al șefei interimare a PNL, Raluca Turcan, la adresa Alinei Gorghiu, liberalii care au lipsit de la Comisia Juridică pe tema grațierii fac ca opoziția să fie praf, a spus Raluca Turcan. Vă amintesc, ieri senatoarele liberale Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc au absentat de la lucrările Comisiei Juridice când s-a votat grațierea pedepselor pentru fapte de corupție. Despre schimbul de replici Gorghiu-Turcan are detalii Manuela Nicolescu. Pe Facebook, Raluca Turcan a scris că opoziția contează și este relevantă atunci când este prezentă, iar cei care lipsesc la mize politice foarte mari întrețin senzația unei complicități subterane cu agenda celor care fac, citez, din hoție o virtute. În opinia președintei interimare a PNL, absențele de ieri din Comisia Juridică aduc întreg partidul în punctul de a fi privit ca pactizând cu PSD. Raluca Turcan a mai spus că nu trebuie să-și mai permită vreun lider liberal să perpetueze această abordare, citez din nou, tipic PSD-istă, potrivit căreia ne putem permite orice pentru că, până la urmă, poporul uită. Ieri Alina Gorghiu afirma că aceia care critică din interior partidul și spun că va avea soarta PNCCD sunt ridicoli și penibili. Senatoarea PNL se referea la afirmațiile Ralucăi Turcan, care a declarat recent că partidul pe care îl conduce nu ar fi fost mai breaz la guvernare decât actualul guvern. Turcan a subliniat că la alegerile parlamentare din decembrie, PNL a fost praf. Vin și alte vești de la Senat. Primarii și-au asmuțit parlamentarii împotriva șefului Curții de Conturi pentru că îi controlează prea des. Drept urmare, președintele acestei instituții, Nicolae Văcăroiu, este audiat astăzi în Comisiile de Buget, Finanțe și Economică din Senat. Nicolae Văcăroiu le-a spus parlamentarilor că într-o primărie din România se fură anual 800.000 de lei din taxele și impozitele plătite de populație. Cu amănunte Florentina Mihăiță. Președintele Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu, le-a spus senatorilor că furturile din impozitele și taxele locale plătite de cetățeni nu sunt cazuri izolate, ci se petrec o dată sau chiar de două ori pe săptămână. Așa se face că anual, într-o comună din România, se fură 800.000 de lei. Curtea de Conturi a ajuns la această concluzie după ce a controlat mii de primării. A verificat documentele din casierie, toate chitanțele prin care s-au încasat bani de la populație, apoi suma de bani a fost comparată cu cea depusă de autoritățile locale la trezorerie. În multe cazuri s-a descoperit că era depusă doar jumătate din suma de bani, a spus Nicolae Văcăroiu. Alteori, banii erau luați cu împrumut și puși la loc în 24 de ore. Dar furtul, tot furt rămâne, afirmă președintele Curții de Conturi. El a precizat că din 3200 de primării verificate, în cazul a peste 120 s-au identificat elemente infracționale, așa că au fost sesizate organele judiciare pentru deschiderea unor dosare penale. Nicolae Văcăroiu a fost audiat de Comisiile de Buget, Finanțe și Economică din Senat după ce autoritățile locale s-au plâns de modul în care își desfășoară activitatea Curtea de Conturi. Discuțiile au fost destul de tensionate, mai ales că președintele Curții de Conturi le-a reproșat parlamentarilor că instituția pe care o conduce are un buget diminuat care nu-i permite să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Ascultați știrile Europa FM. Fostul primar al sectorului 2, Neculae Onțanu, și fostul senator UNEPR, Anghel Iordănescu, au fost citați astăzi la parchetul general, au fost audiați în dosarul alegerilor prezidențiale din anul 2009. În ultimele zile, procurorii au audiat mai multe persoane, iar surse judiciare spun că printre cei audiați s-ar afla și fostul ministru de interne, Gabriel Oprea. Aflăm detalii de la Elena Tudor. Anghel Iordănescu a venit astăzi la parchetul Instanței Supreme, citat în calitate de martor în dosarul alegerilor din 2009. În acesta se fac cercetări pentru abuz în serviciu și falsificarea documentelor și evidențelor electorale. A fost o cină, am fost invitat personal de domnul Gabriel Oprea. Veți afla pe parcurs tot câte ceea ce... Câte ore ați stat acolo la Gabriel Oprea acasă, domnule Iordănescu? A fost o cină politică sau o cină amicală? A fost o cină amicală, a fost o masă, asta e tot. La audiere a venit astăzi și fostul primar al sectorului 2, Neculae Onțanu. Din ceea ce le-am spus procurorilor, rămâne ca dumnealor ca să vă comunice. Am fost citat ca martor și ceea ce am avut de comunicat, le-am comunicat dumnealor. Dosarul a fost deschis în urma informațiilor făcute publice de către jurnalistul Dan Andronic. Acesta a declarat că în prezidențialele din 2009 s-au implicat unele autorități publice și persoane, altele decât prevăzute de lege. Dan Andronic a scris că Laura Codruța-Chioveși și Florian Coldea sunt două dintre personajele care au ajutat la victoria lui Traian Băsescu în alegerile de atunci. Jurnalistul a arătat că înaintea alegerilor l-a sunat pe Gabriel Oprea, care i-a spus să vină la locuința acestuia pentru că are nevoie de el. Acolo i-a găsit pe George Maior, Florian Coldea și Laura Codruța-Chioveși, spune jurnalistul. Acum, în cadrul audierilor din dosar, fostul vicepremier Gabriel Oprea le-a declarat procurorilor că întâlnirea organizată la el acasă în noaptea din turul 2 al alegerilor prezidențiale din decembrie 2009 a fost o simplă cină, o întâlnire informală unde i-a invitat pe George Maior, Vasile Dâncu, Anghel Iordănescu, Dan Andronic și Neculae Onțanu. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Juventus Torino a câștigat cu 2-0 în deplasare la AS Monaco, în prima manșă a semifinalelor Champions League. Gonzalo Higuain a marcat ambele goluri, câte unul în fiecare repriză, din pasele lui Dani Alves și după faze la care a contribuit și Dybala. Portarul Gianluigi Buffon a jucat al 100-lea meci în competiția de top a Europei și a reușit să mai închidă odată poarta echipei sale, care a încasat doar două goluri în actuala ediție. Nici o altă formație nu a plecat în acest sezon de pe stadionul din Monte Carlo fără să încaseze măcar un gol, indiferent de competiție. Meciul retur dintre Juventus și AS Monaco se va juca săptămâna viitoare. Amintim, în turul celeilalte semifinale, Real Madrid a câștigat 3-0 în derbiul cu Concitadina Atletico. Aseară s-a jucat și prima semifinală a Ligii Europa, Ajax Amsterdam a învins-o cu 4-1 pe Olympique Lyon. A fost 2-0 de la pauză, iar golgheterul francezilor Lacazette nu a intrat decât în ultimul sfert de oră, revenind astfel după o accidentare suferită în urmă cu două săptămâni. Ajax nu a mai jucat o finală continentală din 1996. Cealaltă confruntare din penultimul act va avea loc diseară de la ora 22:05 între Celta Vigo și Manchester United. CSU Sibiu a învins-o pe Steaua CSM Eximbeng 88-80 pe teren propriu și a egalat scorul general al seriei din semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin 1-1. Gazdele au condus pe aproape toată durata partidei, conduse de Kevin Hardy, autor a 17 puncte și 5 pase decisive. Cel mai bun marcat